pięknie Sowdaniza będzie już jutro na scenie w Palladium, mam nadzieję, śpiewać. Znaczy już dziś, nie jutro. No tak, bo tak jak w nocy siedzę, to tak, że tak jutro. Nie, nie, nie, dzisiaj, 22 listopada w Palladium o godzinie 20 rozpoczyna się koncert. Mam nadzieję, że się rozpocznie, a pewnie z takim delikatnym poślizgiem Sowdanizy. A 26, czyli w poniedziałek w Katowicach wystąpi Nils Frahm, a później wystąpił w Warszawie 27 listopada w Stodole, w Katowicach w NOSPR, a jak mówiłam, w Warszawie w Stodole, i na ten koncert też są bilety po ciemnej stronie mocy. Nils Fram ze swoją przepiękną, delikatną, jakże delikatną muzyką. Już 26 listopada w Katowicach i 27 listopada w Warszawie, a dzisiaj w Palladium Sevdaniza. A my wracamy do muzyki Björk, prosto z Islandii, tej najpiękniejszej, tej chwytającej za serce od tak wielu lat. It's tricky when feel someone has done something on your behalf. It's slippery when your sense of justice murmurs underneath, and is asking you, how am I going to make it right? How am I going to make it? sun is gone to bed, the innocent are dreaming as you should sleepy head, sleepy head, sleepy head. We're gonna have to fight for your sins.

po przesłuchaniu wszystkich płyt, wszystkich utworów Björk w trakcie przygotowywania naszego spotkania doszłam do wniosku, że tak, w końcu mam mój ulubiony, najważniejszy, wybrany i z tak wielu względów utwór Björk. Tak ważny w przekazie, idealnie skomponowany i w dodatku posiadający cały muzyczny przekrój, jakże bogatej stylistyki Björk, że nie są smyki, są bity, jest cisza i pauzy i przeciągnięcia, które tak cudownie pachną Islandią. Tak, mówiłam właśnie o Black Lake, skomponowanym razem z Arką. Bardzo ciężkim utworze, bardzo znaczącym utworze de Björk, ale te wszystkie opowieści wszyscy dobrze znamy z albumu Vomnikura z 2015 roku. Gorgeousness, Thank you. Raz jeszcze zapalając ostatnią świeczkę na torcie pani Brzozy. 571 wydanie Ciemnej Strony Mocy, 22 listopada. Widzimy się na Sewdalizie, a później na Ninsie, a słyszymy się za tydzień. Lista utworów na stronie programu trzeciego polskieradio.pl/trojka. I trzeba znaleźć audycja Ciemna Strona Mocy w